Proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polska marchew Luzem 40% taniej, złoty 79 zł za kilogram. I ananas 40% taniej, 2,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia, minęła 19. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej zakażonych i zmarłych z powodu koronawirusa. Wybory prezydenckie tylko listowne. Taką poprawkę złożyło do laski marszałkowskiej Prawo i Sprawiedliwość. Od dziś z powodu koronawirusa obowiązuje zakaz wstępu do lasów. 117 nowych przypadków koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 6 kolejnych osób nie żyje. Najmłodsza ofiara ma 71, a najstarsza 87 lat. Cierpiały też na inne choroby. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że od wszystkich Polaków będzie zależało to, czy trzycyfrowe liczby nowych zakażeń zamienią się w najbliższych dniach na czterocyfrowe. Pamiętajmy, że inne państwa europejskie notują już czterocyfrowe wyniki na dobę, więc to od nas teraz, od przestrzegania wszystkich tych restrykcji będzie zależało, czy te wyniki Polski nie pójdą również w górę i tych pozytywnych przypadków z dnia na dzień nie będzie więcej o liczby czterocyfrowe. Stąd apel o to, żebyśmy przestrzegali tej kwarantanny, żebyśmy ograniczali nasze kontakty do niezbędnego minimum. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 3266, z czego 65 osób zmarło. Tylko głosowanie listowne w tegorocznych wyborach prezydenckich. Taką autopoprawkę złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie będzie możliwości pójścia do lokali wyborczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił rano w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wybory korespondencyjne są bezpieczne dla wszystkich. Te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają. To są wybory całkowicie bezpieczne zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy je organizują i pracują przy przeprowadzeniu samego aktu. Poczta dostarczy na adres każdego wyborcy pakiet umożliwiający oddanie głosu. Będzie on składał się z karty do głosowania, instrukcji i oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a także koperty zwrotnej. Wypełnioną kartę i oświadczenie wyborca będzie musiał wrzucić do skrzynki pocztowej. Koalicja Polska chce zobowiązać rząd do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że taki projekt złoży na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się zagrożenia. Życie i zdrowie Polaków jest wartością nadrzędną. Sejm wrócił do obrad po kilkugodzinnej przerwie. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, co teraz dzieje się na sali plenarnej? Kilka minut temu głos na sali obrad zabrał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mówił, że zdaje sobie sprawę z braków w szpitalach, zaznaczył jednak, że Polska szuka nowego sprzętu medycznego na całym świecie. Jak dodał, polski rząd zakontraktował 31 milionów masek, 14 milionów rękawiczek, 855 tysięcy kombinezonów, 1000 respiratorów i 500 000 testów na koronawirusa. Sprzęt ten ma stopniowo trafiać do szpitali. Dziś w porządku obrad Sejmu jest tylko jeden punkt. Głosowanie nad ustawą, która ma dać rządowi możliwość przesunięcia kilkudziesięciu miliardów złotych z funduszy unijnych na walkę z epidemią koronawirusa. Wbrew wcześniejszym informacjom, dziś Sejm nie będzie się już zajmował sprawą głosowania korespondencyjnego. Za chwilę marszałek ogłosi przerwę do poniedziałku. Wtedy rozpatrzony zostanie punkt sporny w tej sprawie. W poniedziałek premier przekaże też posłom najnowsze informacje w sprawie walki z koronawirusem. Karol Surówka i najnowsze informacje z Sejmu. Dziękujemy. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego Lasy Państwowe wydały dzisiaj zakaz wstępu do lasu i parku narodowego. Mimo próśb i apeli wiele osób wybierało się do lasów na wycieczki i pikniki. Ze względu na koronawirusa lasy będą zamknięte do 11 kwietnia, a parki narodowe do odwołania. 1 kwietnia zostały zamknięte parki, bulwary i plaże. Wprowadzono też ograniczenia w poruszaniu się osób niepełnoletnich. Każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Ministerstwo Kultury rusza z programem Kultura w sieci. To wsparcie dla artystów, twórców i instytucji, którzy ze względu na trwającą epidemię nie mogą normalnie działać. Na dotacje przeznaczono 20 milionów złotych. Pieniądze mogą zasilać wszystkie działania o charakterze twórczym, które można przełożyć do internetu. Mówił w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Rafał Wiśniewski z Narodowego Centrum Kultury. Ten program zachęca przede wszystkim tych, którzy właśnie teraz nie mogą tworzyć, czy szukają takiej przestrzeni, żeby realizować swoje twórcze działania, ale również to, żeby dać naszym odbiorcom, ci, którzy zostają w domu i słusznie to robią, żeby też mieli możliwość korzystania z różnych elementów. Zaczynamy od takich rzeczy, które są bardzo często stosowane w internecie. Gry, aplikacje, wydawnictwa, a w szczególności działalność muzyczna, e-booki, ale również takie wirtualne prowadzenia, spacery po miejscach kultury. Z finansowania mogą skorzystać zarówno sami artyści, jak i organizacje pozarządowe oraz prywatne oraz samorządowe instytucje kultury. Więcej o akcji Kultura w sieci na stronie Narodowego Centrum Kultury. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. No chyba w końcu coś się ruszyło z głową i sumieniem angielskich piłkarzy. Co prawda na obniżkę pensji jeszcze się nie zgodzili, ale za to podobno wzięli udział w zbiórce. Kapitan Liverpoolu Jordan Henderson wyszedł z inicjatywą, aby kapitanowie wszystkich drużyn Premier League zorganizowali zbiórkę na pomoc pracownikom służby zdrowia NHS w walce z koronawirusem. Podobno wszystkie zespoły się zgodziły i mają zebrać łącznie kilka milionów funtów, które trafią do tych walczących na pierwszej linii dla lekarzy i pielęgniarek. Ale generalnie krytyka coś dała. Dziś na 30% obniżkę pensji zgodzili się piłkarze Man United. Teraz inni nie mają już wyjścia. A piłka w Anglii chyba zauważyła, że stoi pod ścianą. Jak poinformowano, rozgrywki nie zostaną wznowione na początku maja. Sezon 2019-20 ma ponownie ruszyć dopiero wówczas, gdy będzie to, jak napisano, bezpieczne i właściwe. Tymczasem w Niemczech w piłce jakby spokojniej. Tymczasowy trener Bayernu Monachium, tymczasowy, kiedy obejmował stanowisko, Hans Flick właśnie podpisał umowę do 2023 roku. Pod jego kierunkiem Bayern zaczął spisywać się o niebo lepiej niż kiedy zespołem kierował Niko Kovac. Były rekordzista świata w maratonie, Kenijczyk Wilson Kipsang, został aresztowany w Kenii za złamanie zasad izolacji. Kenijczycy nie mogą opuszczać domów po 19, tymczasem Kipsang wraz z pokaźną grupą innych pili w jednym z lokalnych barów piwo w Iten. Tylko 12 tysięcy mieszkańców, wszyscy zatem wszystkich znają, a ten zamiast być przykładem popijał razem z 20 innymi osłami. Ale tak jakoś ma w głowie. Z lekkiej atletyki usunięto go w styczniu za dwukrotne złamanie zasad antydopingowych. Czas epidemii służy różnego rodzaju plebiscytom, klasyfikacjom. Nie inaczej jest też w sporcie. Znanym i świetnym bokserom zadano pytanie, na które odpowiedzi raczej nie ma. Gdyby walczyli ze sobą Muhammad Ali z czasów swojej młodości i świetności z Mike'em Tysonem, w czasie kiedy ten był najlepszy, który z nich by wygrał? Frank Bruno postawił zdecydowanie na Alego. Stawiałbym na mistrza, choć Tyson, jak miał 21 lat, był bardzo groźnym ludzkim indywiduum, powiedział. Amir Khan też stawia na Alego, mimo przyjaźni z Mike'em Tysonem. Na Amerykanina za to postawił Deontay Wilder i Anthony Yard. Sądzę, że Tyson znokautowałby Alego. Tyson Fury nie umiał się zdecydować. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro praktycznie w całym kraju mogą pojawić się miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a początkowo śniegu. Poza tym dzień pochmurny, na termometrach maksymalnie do 11 stopni Celsjusza. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na północy i w górach także śniegu. Na termometrach od minus 3 stopni nad morzem do 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły mistrzynie nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy. Nadaję dniu splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idealny miejski samochód powinien sprawiać, że w jego wnętrzu czujesz się jak w domu. Taki jest Lexus CT z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym, dzięki któremu korzysta z silnika elektrycznego przez większość czasu w mieście. Teraz innowacyjny Lexus CT z rocznika 2020 w leasingu Smart Plan już od 967 zł netto miesięcznie. Zarezerwuj samochód online bez wychodzenia z domu. Poznaj szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie, pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Pepsi 40% taniej, 2,89 za dwulitrową butelkę przy zakupie trzech. Tak, 2,89. Oraz płyn do płukania tkanin Silan, 12,99 za 111 prań. Tak, 12,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL polskieradio.pl. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 11,5 minuty po 19. Dobry wieczór. Zapraszam na listę przebojów trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Michał Jakubik przy konsolecie radiowej, Halina Wachowicz przy komputerze domowym. Pozdrowienia, Halinko. Niby jesteśmy osobno, jednak razem. Piotr Baron przy mikrofonie. Lista przebojów programu trzeciego. Czas taki dziwny i gdyby nie radio, gdyby nie przyjaciele i piosenka o wonnym kocie, to chyba trudniej było nam by to wszystko znieść. Dzisiaj lista absolutnie wyjątkowa i od razu poproszę o cierpliwość, dlatego że o 22 zakończy się lista, poznamy pierwsze miejsce dzisiejszego notowania, ale po 22 jeszcze na 2 godziny zostanę z Państwem. Mam nadzieję, że to dla Państwa nie jest przykra informacja. Jak zwykle zaczynamy od przypomnienia notowania archiwalnego i to dziś będzie notowanie podwójne, 157 i 158. Odbyło się 13 kwietnia 1985 roku. Jak było w pierwszej dziesiątce? Na 10 Foreigner, I Want to Know What Love Is, Mad Money na Twojej orbicie na 9. Na 8 Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, Dead or Alive, You Spin Me Round na 7. Dzisiaj z Darkiem Pierowiem poczyniliśmy taką refleksję, że jakże to było dawno temu i już dziś mało kto pamięta o tym utworze, a wtedy graliśmy go bardzo często. Na 6. Tears for Fears, Shout, oddział zamknięty Horror na 5. Na 4. wtedy w tym podwójnym notowaniu 157 i 158 Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. I pierwsza trójka, Sal Solo, Music and You na 3. Na 2. Lady Punk, Sztuka Latania. I na 1. David Bowie, Path Matini Group, This is not America z filmu Falcon and a Snowman. Tak było 13 kwietnia 1985 roku. No i jak zwykle na początek listy przypominamy jeden z utworów tego notowania. Sięgnąłem po utwór, który wtedy uplasował się na miejscu 29 i myślę, że nie trzeba go zapowiadać, bo to. Fix your eyes for some city guys who wouldn't save you if you drowned. nie mam pojęcia dlaczego, ale 13 kwietnia 1985 roku odbyło się podwójne 157 i 158 notowanie listy przebojów programu trzeciego i na miejscu 29 Toto i Holly Jena, utwór, który uwielbiam i który zawsze uważałem za utwór bardzo poranny, ale wydaje się, że wieczorem też się sprawdza. Holly Jena, Toto jako wspomnienie 157 i 158 notowania listy przebojów trójki. No a my już słyszymy, że zaczęła się poczekalnia 1992 notowania, dziś taki rocznik. Wszystkich pozdrawiamy na 52 w dół z 48 Badyla, Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. Czecha bazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę teraz kostrzyli znani w nieparne, spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? O, o, o, o, po co to komu? Leci na nas blaski, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf, o, o, o, o, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf, o. 48 na 50 w poczekalni dziś Badyle, Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego, ten zestaw podstawowy po godzinie 20. Na razie poczekalnia z 50 na 49 Wieloryb Sosnowski. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem. Co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syfli łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Rozbity na kawałki nic nie widzę. Z 50 na 49 to jest Sosnowski z nowej, świetnej moim zdaniem płyty. I mam tutaj bardzo długi list przy okazji lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. List jest długi, ale kwintesencja jest taka, aby pozdrowić koleżankę z klasy, która ma na imię Nicole. A o to wszystko prosi Stanisław. Także pozdrawiamy Nicole i życzymy przyjemnego słuchania listy przebojów trójki, bo dziś to po raz pierwszy. Nowość pierwsza melduje się w poczekalni, 48 Kłamiesz, Renata Przemyk i Wienio. Szczerego słowa. związku z tym, że moja znajomość z Renatą trwa już naprawdę bardzo długo, to pozdrowienie dla Renaty. Dużo zdrowia, Renatko. Kłamiesz, Renata Przemek i Wienio. Dziś nowość na miejscu 48. Każdy z nas czeka na jakiś moment na liście. Ja czekałem na ten, choć myślałem, że będzie trochę później. Na 47 w poczekalni 1980, Joe Satriani. Częściej prezentować ten utwór, bo coś dziwnego dzieje się w poczekalni. Spada z 46 na 47. 1980, Joe Satriani. LP3 @polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl, a to jest Stay, datowany 97, David Bowie 46. David Bowie na 46. W poczekalni 1992 notowania listy przebojów trójki. Już przekazuję serdeczne życzenia dla całego rocznika 1992, przepraszam, dla wszystkich przyjaciół i państwa znajomych, a szczegóły jeszcze nastąpią. Tydzień temu Stelka się chyba martwił, dziś się cieszy, bo 4 w góry, Pet Shop Boys na 45. I taki właśnie nieszkodliwy utwór zespołu Pet Shop Boys. Dziś 4 w górę na 45. Ja się już nie zmienię. Uwielbiam, kiedy gra magnetofon szpulowy. Na 44. dziś Beatles. Wielu słuchaczy programu trzeciego lubi szpulę. Oh, darling, wersja z 2019 roku. Beatlesi 4 w dół, dziś na 44. 8 w dół na 43. Everything I Wanted, Billie Eilish. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm Everything I Wanted, Billie Eilish, dziś 8 w dół na 43. Na 42 mamy całkiem nowy utwór i nowość w poczekalni. The Song of Dying Memory, Mariusz Duda. Of the heat fading on your cracked lips, whispers that had kept me alive, I cease to hear. Stay with me just for a thank you. Kultura to jest zapowiedź nowej płyty The Song of Dying Memory. Mariusz Duda, dziś nowość na 42. Teraz obowiązki wobec trójkowej grupy na znanym portalu społecznościowym. Otóż Aleksandra napisała, która z tego co zrozumiałem debiutuje dziś w tej grupie. Aleksandra jest z Kolbuszowej i pozdrawia wszystkich innych uczestników tej grupy. My też. Tu program trzeci i lista przebojów. I mamy awans. 3 w górę na 41. Guanatora. Happy Set. Ucieka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie na 41. w poczytaniu Mgła na torach i zespół Happy Set. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. I wracamy do poczekalni 1992 notowania listy przebojów programu trzeciego. Z 38 na 40, dwie pozycje w dół, Ogień, Natalia Przybysz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku ślady butów twych. Gdy wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy, powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje, coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Na 40 jest Natalia Przybysz i Ogień. To jest poczekalnia listy. Drobna strefa spadkowa nam się zrobiła, bo spada z 37 na 39. Doktor Misio, chcesz się bać? Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam owłosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem, jak gęby śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny pod pachą, szybko strzelny w kaburze pistolet. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Chcesz się bać, doktor Misio, na 39. lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. To jest jeszcze poczekalnia i znowu 4 w dół na 38. Ta piosenka nie jest dla ciebie. Muniek Staszczyk.

deszcza szkoda płomieni. Ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmieni. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął i utopił. Nieco leżał na wznak. Ono teorie, co trafił szlak. Jakie jest to ładna piosenka, dziś awansował 6 pozycji z 39 na 33 miejsce w poczekalni. Na 32, tak jak tydzień temu, najwyższa pora. Elektryczna gitara. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Nad biednym krajem smród wisi wielki, polietylenowe butelki, ekodizelek, stare tapczany, co zapalimy, to potem wdychamy, zdychamy. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. A zaraz potem skończy się woda, ta z której jestem, więc będzie szkoda. No a na końcu ujdzie powietrze, zostanie czysta czasoprzestrzeń. Taka piosenka, że trudno sobie nie podśpiewywać, kiedy gra w radiu. Najwyższa pora elektrycznej gitary dziś, tak jak przed tygodniem na 32. Mało brakowało, a to byłaby dziś sensacja i ominięcie poczekalni, a tak tylko 31 i kończy poczekalnie ten utwór. Champion of the World, Coldplay. Stop the fight, everyone can see I'm hurt, but I